Orlen.pl. Tak wiele dobrego na stacjach Orlen. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 maja. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Spada liczba zakażeń i hospitalizacji. Za chwilę najnowsze dane o epidemii koronawirusa. Rzecznik rządu odpowiada na zarzuty NIK-u. Zapewnia, że działania Rady Ministrów związane z organizacją wyborów prezydenckich były zgodne z prawem. Kryminologia na KUL-u. Uczelnia z Lublina otwiera jesienią nowy kierunek studiów. Coraz niższe dane o zakażeniach i zajętych łóżkach w szpitalach. Ostatniej doby testy potwierdziły 3730 nowych zakażeń koronawirusem. To o ponad 42% mniej niż tydzień temu. Zmarły 342 osoby. W szpitalach jest 13,5 tysiąca chorych na COVID-19. To o 862 osoby mniej niż wczoraj, podkreśla wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Widzimy codziennie spadek ilości zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19. Na dzisiaj tych łóżek w skali kraju jest zajętych 13,5 tysiąca. Także widzimy dość znaczny spadek zajętych respiratorów. Na dzień dzisiejszy to jest 1772 zajęte łóżka pojemowe. W całym kraju wykonano ponad 57 tysięcy testów. Rzecznik rządu broni decyzji Rady Ministrów w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. Piotr Müller mówi, że wszystkie decyzje o rozpoczęciu przygotowań do wyborów w maju ubiegłego roku były wydane zgodnie z prawem. Minister odniósł się w ten sposób do raportu Najwyższej Izby Kontroli. Prezes Izby Marian Banaś poinformował, że w ocenie jego urzędu przygotowania do wiosennych wyborów nie miały podstaw prawnych. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi tę sprawę. Karolu, jak do tego zarzutu odniósł się Piotr Müller? Rzecznik rządu mówił, że w kancelarii premiera są i były też dostępne opinie prawne, zgodnie z którymi działania ministrów związane z ubiegłorocznymi wyborami były zgodne z prawem. Przygotowania do głosowania korespondencyjnego, jak dodał minister, prowadzono między innymi na podstawie ustawy covidowej. Piotr Müller zaznaczył też, że rząd musiał wtedy podejmować decyzje w trudnych warunkach rozpoczynającej się epidemii. Pan premier oraz szef kancelarii premiera działali zgodnie z prawem. W związku z tym nie ma podstawy do tego, żeby pan premier czy ktokolwiek inny miał składać dymisję. NIK skontrolował w ostatnim czasie m.in. kancelarię premiera, Pocztę Polską oraz Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Izba złożyła do prokuratury doniesienia o możliwym popełnieniu przestępstwa przez zarządy poczty oraz PWPW. W ocenie NIK-u spółki te nie miały podstaw do tego, by prowadzić przygotowania do wyborów. Jedyną uprawnioną jednostką, organem do organizowania i przygotowania wyboru była Państwowa Komisja Wyborcza. W maju ubiegłego roku miały się w Polsce odbyć wybory prezydenckie. Ze względu na rozwój pandemii rząd zdecydował o rozpoczęciu przygotowań do przeprowadzania wyborów korespondencyjnie. Ostatecznie głosowanie odbyło się w innym terminie. Karol Sorówka, dziękuję za te szczegóły. Od nowego roku akademickiego na KUL-u będzie można studiować kryminologię. Uczelnia przygotowała do wyboru dwie specjalizacje: analitykę kryminalistyczną oraz prewencję zachowań przestępczych. Kryminolodzy to obecnie jedni z najbardziej poszukiwanych ekspertów na rynku pracy, mówi dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych, profesor KUL-u Grzegorz Adamczyk. Między innymi w szeroko rozumianych służbach mundurowych, w organach wymiaru sprawiedliwości i różnego rodzaju instytucjach prywatnych świadczących usługi detektywistyczne albo usługi szkoleniowe. Te studia mają charakter interdyscyplinarny, to znaczy studenci nabywają umiejętności z różnych dziedzin. To tak jakby studiowali jednocześnie socjologię, prawo, psychologię, nauki o bezpieczeństwie, o administracji i polityce, czy nauki o zdrowiu. Część zajęć, zwłaszcza praktycznych, będzie prowadzona przez specjalistów z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zaostrza się sytuacja w Strefie Gazy. Przez całą noc na Izrael leciały kolejne serie rakiet wystrzelonych z palestyńskiej enklawy. Izraelska armia w odpowiedzi dokonuje kolejnych nalotów. Po obu stronach rośnie liczba ofiar. Międzynarodowe próby załagodzenia sytuacji nie przynoszą efektów. Izraelskie media sugerują, że armia może chcieć rozpocząć wkrótce operację lądową w Gazie, co oznaczałoby wojnę na wielką skalę. Mieszkańcy środkowej części Izraela spędzili kolejną noc w schronach. Armia szacuje, że przez noc z Gazy wystrzelono 130 rakiet, a od początku konfliktu prawie 1200 pocisków. Co piąty nie doleciał do Izraela i wylądował jeszcze w Gazie. Konflikt kosztował dotąd życie 67 osób po stronie palestyńskiej oraz 7 po stronie izraelskiej. Mediacje Egiptu i Stanów Zjednoczonych nie przyniosły rezultatu, a jeden z rzeczników izraelskiej armii poinformował, że jeszcze dziś dowódcy mogą podjąć decyzję o ewentualnym rozpoczęciu ofensywy lądowej w Gazie.

black hole sun, won't you come wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come, won't you come? Stood na północy i w centrum kraju, w tym za oknem na Myśliwieckiej. Słońce się nie poddaje. W wielu miejscach na południu chmury, deszcz, burze, możliwy także grad, jak słyszeliśmy w prognozie pogody. No, takie to majowe życie. Ale właśnie i takie też życiowe tematy w powtórce z rozrywki to na naszej antenie już za pół godziny. Ale wcześniej podróż do przeszłości. Powiemy o pasjonatach historii, którzy to odnaleźli. Bardzo dźwięczny, o tak bym powiedział, bardzo dźwięczny skarb ukryty w czasie II wojny światowej. To relacja z Dolnego Śląska naszego reportera już za kilka chwil. A wcześniej, wyprzedzając również to, co przed nami, o wirtualnych influencerach. Bo proszę sobie wyobrazić, że są algorytmy, ale są też i wirtualne postacie tworzone przez te algorytmy. Mało tego, młodzi ludzie podążają za modą, którą właśnie wskazują sztuczne, kreowane, wirtualne postacie tworzone przez te algorytmy. To w naszej audycji już za kilka chwil szerzej o tym powiemy. Trójka do trzeciej. Aby jeszcze jedna gitara się nie kurzyła, to może tak... dobrze idzie, ale mogliby jeszcze troszeczkę dołożyć. To ja dodam od siebie kwadrans po 13, a teraz już Royal Blood w pełnej krasie. śledziliśmy wczoraj także po południu, co dzieje się na kortach w Rzymie. Nasz wierny słuchacz napisał, że nie udało się wczoraj obejrzeć, choć we fragmentach. No ale dość kolejne spotkanie. Iga Świątek gra w spotkanie trzeciej już rundy turnieju WTA w Rzymie. Rywalką jest Czeszka Barbora Krejcikowa. No, polska tenisistka nie miała zbyt dużo czasu na odpoczynek. Wczoraj wygrała z Amerykanką Madison Keys 7-5, 6-1. No i po właściwie kilkunastu godzinach znów gra. Rywalka ćwierćfinał. Barbora Krejcikowa na 40. pozycji WTA. No zresztą podobnie jak w dwóch ostatnich grach pani Iga Świątek znów jest faworytką. Podglądamy, co dzieje się na kortach w Rzymie. W pierwszym secie Barbora Krejcikowa wygrała 6-3, a w drugim Iga Świątek przegrywa 3-4 na razie. No ale wiemy, że piłka w grze teraz 15-0. Śledzimy, co dzieje się w trzeciej rundzie turnieju WTA w Rzymie. Na bieżąco wynik tego spotkania także na naszej antenie. 21 minut po godzinie 13. Tu trójka, trójka do trzeciej. She's blood, flesh and bone, no tips of silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen. Minut po godzinie 13. To właśnie zaglądamy do internetu, być może śledzimy ich, no, w dobrym tego słowa znaczeniu, choć nie brzmi to najlepiej. Jednak okazuje się, że to nie tylko my, ale też miliony osób śledzą w sieci ich poczynania. Oni to zresztą zarabiają miliony dolarów rocznie. Choć, no właśnie, nie istnieją wirtualni influencerzy, bo o nich mowa, podbijają internet. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych kariera tych, właśnie nie wiem jak powiedzieć, czy nierealnych, czy wirtualnych postaci jest wprost zawrotna. Za opublikowany przez wirtualnego influencera post firmy płacą po kilka tysięcy dolarów. Zresztą w zależności oczywiście od popularności tegoż właśnie influencera. Kim względnie czym są? Hey, I'm Michaela. I'm a 19-year-old robot living in LA making music. To jest po prostu osoba, która w rzeczywistości po prostu nie istnieje, czyli jest wykreowana przez grafika, przez studio produkcyjne, przez markę czasami. Patrycja Górecka-Butora, menedżer marketingu platformy influencerskiej WhitePress. Jeśli popatrzymy sobie na takie influencerki mega popularne za granicą jak Miguela czy Shudu, które mają po kilka milionów zasięgów na Instagramie. Jak zerkniemy na ich profil, to zobaczymy, że to są osoby, które wyglądają jak po prostu realne modelki, czyli ciężko rozróżnić zdjęcie normalnej osoby od wirtualnego influencera. Najbardziej rozpoznawalna jest Lili Miguela. Idzie jak burza, a tym konceptem stoi agencja reklamowa. Doktor Joanna Tkaczyk, ekonomistka Akademia Leona Koźmińskiego. Jest to tak naprawdę konstrukcja, która ma służyć zarabianiu pieniędzy, w związku z tym jest ona przedstawiana jako piosenkarka. Ma swój kanał na YouTubie, ale także sprzedaje produkty. Można też kupić akcesoria modowe. Siłą Lil Miguel jest właśnie to, że ona nie jest odwzorowaniem żadnej postaci, która jest fizycznie obecna w naszym świecie, tylko jest od początku do końca tworem całkowicie wirtualnym. To jest kwestia obawy, czy na przykład nie będzie występowało takie zjawisko, które zostało opisane przez pana Mori w latach 70., a mianowicie Dolina Niesamowitości. I czasami okazuje się, że lepiej, żeby ta wizualizacja 3D nie była taka idealna, jeśli chodzi o przypominanie człowieka. Na pewno jest to też efekt nowości, takiej trochę ciekawostki, czyli tego, że jest to coś, co intryguje. Dagmara Plata-Alf, specjalistka do spraw nowych technologii Akademia Leona Koźmińskiego. Ale też myślę, że czasami to jest też taka ciekawostka pewnych poglądów, bo należy pamiętać, że na przykład Lil Miguela ma też swoje poglądy, czyli też wyraża swoje opinie, jeżeli chodzi o ekologię, czy na przykład ruchy społeczne. Tutaj mamy de facto współpracę międzynarodową z wielkimi gigantami, wielkimi markami, czy też modowymi, czy też markami de facto codziennego naszego użytku. I love creating new things. Achieving the impossible. Nie jest to zjawisko nowe. 2016 to jest taki wysyp pomysłów na wirtualnych influencerów, ale jednak pod strzechy w Polsce trafił stosunkowo późno. Koniec 2019 roku pojawiła się polska, taka pierwsza wirtualna influencerka. Profil na Instagramie Sary Kosmos ma około 1800 followersów, więc to jest bardzo mało. Polskie społeczeństwo, polski internauta nie do końca był gotowy na tego typu twór. Zupełnie inaczej wyglądało to za granicą. Nie było to traktowane jakoś prześmiewczo. Czego jeszcze brakło tej Sarze Kosmos? Wydaje mi się, że nadania jej takiej ogólnej sylwetki, ogólnych cech, właśnie charakteru, jakiegoś stylu, jakiegoś światopoglądu, czyli czegoś szerszego, o co ten użytkownik mógłby się zahaczyć, gdzie mógłby się z tą osobą utożsamiać. Myślę, że pole do manewru jest i może albo właśnie jakaś marka stworzy swojego influencera, albo ktoś stworzy takiego niezależnego influencera, który w takich kampaniach sprawdzi się dobrze. Pozostaje nam po prostu mieć nadzieję, że też na tym naszym rynku coś takiego się pojawi i będziemy mogli obserwować, jak to faktycznie funkcjonuje i już wtedy konkretnie odpowiedzieć na pytanie, czy to przynosi efekty i czy warto w to inwestować. Nie zapomnijmy naładować swoich serc. O, tak słyszeliśmy. Taka sentencja przyświeca Migueli, wirtualnej influencerce. Wzniosłe hasła zatem tych wirtualnych biznesmenek przedstawił, przybliżył je nam nasz reporter Paweł Turski. Tak mi się wydaje, że zaciera się świat realny i wirtualny. Być może już do tego przywykliśmy, ale ważne, byśmy to my, odbiorcy, potrafili oddzielić. Nie, czy jest to realne, czy nie, ale czy wartościowe, czy zupełnie bezwartościowe. Być może i warte miliony dolarów. Skąd te rumieńce, mamo? One będą raz

tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało kłoniąc, zginęła dłonią, wparła skronią skroń. Znów zapadłem w nią jak w toń. Kosi pieniądz, ma jaguara, a trudno pracę z miłością zgodzić. Rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta, kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec? Czemu skrzytam, kiedy się pyta, czy ma ładny biust? Czemu toczę pianę z ust? Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony barzyk, a przed nią bierze baran. Za 23 minuty będzie 14. Była przyszłość, wirtualna, choć realna, dziejąca się na naszych oczach, a teraz opowieść, która tworzy nasze dziedzictwo. Bowiem pasjonaci historii odnaleźli ukryty 80 lat temu spiżowy dzwon kościelny. W 1941 roku opiekun pustelni zakopał dzwon, chroniąc go przed konfiskatą przez hitlerowców. A zabytek waży około 150 kg. Posłuchajmy historii ukrycia i odkrycia dzwonu. Jesteśmy przy pustelni świętego Jana z Dukli. Dzisiaj poszukiwaliśmy ukrytych dwóch dzwonów z dzwonnicy, które zakonnik schował przed nacierającym frontem i wrogiem. A tutaj kawałek wyżej jest odkryty jeden. Opowiada Bartłomiej Stój, założyciel bloga Zwiadowca Historii. Cała historia ogólnie rozpoczyna się w 1941 roku, kiedy to zakonnik Józef Ubas postanawia ukryć dzwon. Po tym, jak Niemcy zarządzili konfiskatę wszelkich dzwonów na potrzeby militarne, było to spowodowane dużym niedoborem surowców i zakonnik postanawia ukryć dzwon nieopodal dzwonnicy na zboczu góry Zaświt w Trzcianie. Historia o tym ukryciu tego dzwonu podsłuchał wtedy jeszcze mały mieszkaniec wsi Lipowica, który podsłuchał rozmowę swojego ojca wraz z zakonnikiem. Później jego córka przekazała tą historię Lesławowi Wilkowi, właścicielowi prywatnego muzeum podkarpackich pól bitewnych, który właśnie rozpoczął jakby całe poszukiwania. Żeby tutaj stanęło dwóch jakichś konkretnych chłopów, w razie asekurowania. Arek, poczekaj. Idzie. Tu, tu, tu. Zobacz na ten oczy. A serce ja nie ma. Nie ma. Nie ma serca. Dzwon oczywiście został odkryty. Był tylko jeden dzwon. Prawdopodobnie od początku był tylko jeden dzwon ukryty, bo drugi prawdopodobnie znaleźli Niemcy. Tak wydedukowano głównie po tym, że zachował się jedno serce od dzwonu, które było ukryte w pustelni. Zostało zdemontowane przed jego ukryciem po to, żeby nie robić zapewne hałasu przy jego ukrywaniu. Ale to zawiesi, no. Odsłonisz trochę? Żeby nie dotykać. Tak? I proszę. Parę razy. Tyle lat się nie zepsuł. Tak dzwoni dzwon. Więc pierwszy raz od 41 roku. Ale 88 lat i wciąż nieźle brzmi. Historia zakonnika, który ukrywał ten dzwon, właśnie tak się zakończyła. On później miał duże reperkusje, był przesłuchiwany, został mocno pobity przez nieznanych sprawców i po tym jego tak naprawdę zdrowie tak podupadło, że zmarł.

smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci jeżyn kosz, na pociechę jedz. Śpiewam czas każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. Już za 14 minut 14. Na składzie wiosna, proszę pana. Rozważa. Dzień dobry, chciałbym się powiedzieć hej! Hej, hej, hej! Hej, hej, hej. Powtórka z rozrywki, Łukasz Szwed w studiu. Hej! Dzień dobry. Wiosna składa, skłania do rozważań na tematy poważne, życiowe, egzystencjalne, można powiedzieć. Chodzi o to, że pszczółki, kwiatki, że one mają się ku sobie, a potem on żałuje. To znaczy pszczółka żałuje, a kwiatek nie, albo nie żałują, bo mają się ku sobie. W każdym razie, jak się ku sobie mają, to wkracza tato i przeprowadza rozmowę. Przed nami kabaret Elita, przedmałżeńska rozmowa. Gdy dwoje młodych ludzi postanawia się pobrać, z reguły wcześniej czy później musi dojść do spotkania obu rodzin. Panie domu zasiadają gdzieś na stronie, by omówić szczegóły weselnego menu, zaś seniorzy rodów w towarzystwie młodych toczą zabawne rozmówki przy kieliszku koniaku. Rozmowy te to najczęściej wesołe wspomnienia z okresu dzieciństwa i młodości obu pociech. Tadzio to w dzieciństwie no. Był niezły jaja. Co pan powie? Nie, nie, niech tato da spokój. Co kogo obchodzą takie odległe czasy? Nie no, obchodzą, nie obchodzą. Powspominać można, prawda, panie Jezu? Oczywiście. Ja też chętnie posłucham. No to tak, raz najmniej babci wszedł pod stół i przywiązał sznurówki dziadka do krzesła. Jak dziadek wstał, to tak wyrznął, że lekarza trzeba było wołać. To faktycznie numer. No wiesz, Tadziu, naprawdę, nie posądzałam cię o takie zagrania. Jej, kiedy to było, no dajcie spokój. Tak, no tak, nie. Jak to mówią, co było, a nie jest, no to po małym. No, ale słuchajcie, Agnieszka, no to też lubiła na psocie. Tato, może lepiej porozmawiajmy o weselu. Dobra, wszystko w swoim czasie, no, uważajmy. Raz poszedłem z nią do parku, siadłem sobie na ławeczce, czytam gazetę, a tu jak nie wrzaśnie jakaś baba i co się okazało? Tato, ja proszę. Agnieszka nasikała jej do torebki. Doskonały żart, jest lepszy niż mój. Ja miałam wtedy 4 lata, tato. I 5. Tak mi się skojarzyło. Czym torebka za młodu nasiąkła? Jaka torebka? No tej baby, kurczę, ale widzę. Bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Czekaj, a przypominasz sobie, Tadziu, ten butel wina u Malinowskich na wsi? No tato, zostawmy to, no po co galać o tym wszystkim? Powspominać zawsze warto. Ale co z tym winem? Zaraz. To tak, pojechaliśmy do takich znajomych na wieś, nie? No, no. Mają ładny domek, sad, a Malinowski robi doskonałe wino. O, na szafie stał butel pełen fermentującego soku. Tak. No, które to winko miało być wypite przy naszym pożegnaniu, nie? Normalnie, no. Po tygodniu Malinowski chce polewać, nie normalnie. Tak? Patrzymy, a tu sama woda i co? Przecież prosiłem. Ale co? Tadziu obciągnął całość i uzupełnił wodą. Ale sprycia! Bardzo moja proszę. Krew, kurczę. Bardzo proszę, ładnych rzeczy się dowiaduje. Ależ Agnieszka, no przecież to było dawno. A tym gorzej dla ciebie, wcześniej zacząłeś z alkoholem. To wspaniale rokuje, Tadziu. No, słuchaj, no ty też potrafiłaś nieraz zakraść się tam, gdzie nie trzeba. No co też tak? A jak mama kiedyś szukała stówki, co ją schowała w bieliźniarce, no? No ciekawe. Tato, po co to? Opowiem. No. Tak. Bo to właśnie to raz na zawsze oduczyło moją starą chować przede mną szmal. Tu nie ma co opowiadać. Pewnie, że nie ma co tu opowiadać. No, okazało się, że po prostu Agnisia wyczaiła forsę i kupiła sobie za to takie fikuśne majtki. Tato zabrania. Sprytna dziewczyna. Jeżeli złodziejstwo nazywacie sprytem, to w rzeczy samej sprytna. Jakie złodziejstwo? No, buchnąć forsę własnej mamusi, to nie kradzież, Tadziu, nie? Ja byłam wtedy mała. No, wcześniej zaczynałaś, to wspaniale rokuje. Czekaj, Tadziu, a pamiętasz swój słynny w okolicy ślubokręcik? Nie chcę pamiętać. A cóż to był za ślubokręcik? Ślubokręcik? Nigdy nie zdradzałeś zainteresowań technicznych. A bo on się wcale nie interesował techniką. No proszę. Czekaj, dodaj spokój. To było istne utrapienie. W okolicy nie było jednej damskiej ubikacji z całymi ścianami. Wszędzie skubany, Tadzio znaczy, dziurki powiercił i podglądał. Co ty, świno! Ależ Agnieszko, no już tak nie można. Pewnie, że nie można. Tato, no wiesz, Tadziu. Ależ, kochanie, kiedy to było? Nie mów do mnie, kochanie. A ty tak się znowu też nie oburzaj, no bo też byłaś niezły gagatek. Znowu, tato? A pamiętasz w tym samym parku 2 lata później? Oho, posłuchajmy. Tato, ja błagam. Nagle Agnieszka znika za krzakami. Agnieszka znaczy, po tym parku, no jak to po parku? No lubił się kręcić zboczeniec. Nagle krzyk. Agnieszki. Tato. Nie, zboczeńca. A Agnieszka prowadzi go za... Coś podobnego. Bezwstydnica. Ale przecież ty nie ma co aparatka z tej mojej przyszłej synowej. Jakiej synowej? Ja nie mam zamiaru wychodzić za ustępowego podglądacza ze skłonnościami do alkoholizmu. Tak, a ja nie mam ochoty się wiązać ze złodziejką i dewiantką seksualną. Wychodzę! Ja też. Ale go złapała. Wyszło trochę głupio, nie? Ale z drugiej strony, wiesz pan co, jak oni by się po roku mieli rozwodzić, to może i lepiej. No to może tak ten, co? To po małym, co? Nie, no czemu po małym? Po dużym, za zdrowie młody. Tak jest, zdrowie młody. No, rozmowa uświadamiająca. Ona, to znaczy ten kwiatek, tudzież pszczółka, może być nawet nieskazitelna. No niestety posiada pewne dodatki, których odczepić nie można. To jej rodzina, kabaret starszych panów. Bo cóż, że dziewczyna jest jak skina. Może ze 3 lata byś wytrzymał. Ale rodzina, jej rodzina, jaką rodzinę ma. Jaką rodzinę ma. Czy mama się nie wtrąca i szczęścia nie zamąca? Jej tata czy nie trąca, gdy w złość na zięcia wpadł? Czy wujek z czci odarty nie oszukuje w kart? Czy chęcią żartów party nie nadoskwiera brat? Takich pytań 100, bardzo dużo. To, ale nie spoczniemy my, aż sprawdziemy, czy... Gdy dziadzio przyjdzie w gości, nie nudzi do nudności. A przy tym, panie docencie, ma trudności przy wymawianiu M. A szwagier, który tyra, aż w piersi dech zapira, czy nie wymusza żyra pod groźbą szczucia psem? Takich pytań 100, bardzo dużo. To, ale nie spoczniemy my, aż sprawdziemy, czy... Czy babunia nie wyżera prowiantu z fryżydera? Czy ciocia nie wybiera z półmiska lepszych sztuk? Czy przewracając stolik stryjaszek alkoholik nie stłucze znów... Majolik, choć sporo on już stłucze. Właśnie takich pytań 100, bardzo dużo. To, ale nie spoczniemy my. Nie,